microfon nežime, rõptas larga pikta teli. Mintelem hype, mintelem vibe, mintelem miljon like. Mintelem bubas bülen sinne bürmes gilde ayaktan yugurga. Kara minga, mine şamboyen kebeksinen başa şınan. Eye şınan, sehne gemen gende minem ter koşatkan. Belkaraştan, kızlar yumşak hem bir kuyalşan. Tek işimden, min her vakit kışkıran. Business in the hood. Bizden kızlar ut. Business in the hood. Bizden kızlar ut. Bizden kızlar ut. Altın, altın. Altın, altın. Min altın. Altın, altın. Altın, altın. Min altın. Altın, altın. Altın, altın. Min altın. Altın, altın. Min altın, min altın, min altın matur şaşak. Min altın, min altın, min altın matur şaşak. Min altın, min altın, min altın matur şaşak. Min altın, min altın, min altın matur şaşak. Nerseden yasalgan kızlar, belki alar yasalgan yıldızdan. Belki alar yasalgan arayının yaktı nurundan. Kim bile? Brilliant biznik dus, nekşular. Biznik dus Instagram, nekşular. Lekin kuzge karasam, paşa bitirem dolusu bilen. Am? Nerseden yasalgan yegitler, tönle alar ya vuzitler. İrde sen ayata bulmay, kalana güyü kartmışlar. Miau. Lekin min alarda yaratam, YouTube'dan uzime karatam. Artka şigin uyu kamin, uzijimden kışkıram. Business in the hood. Bizden kızlar ut. Business in the hood. Bizden kızlar ut. Bizden kızlar ut. Altın, altın. Altın, altın. Min altın. Altın, altın. Altın, altın. Min altın. Altın, altın. Altın, altın. Min altın. Altın, altın. Altın, altın. Min altın. Min altın. Min altın matur şaşak. Min altın. Min altın. Min altın matur şaşak. Min altın. Min altın. Min altın matur şaşak. Min